Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük. Merhaba değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Yeni bir foto müzede yine birlikteyiz. Programımıza başlamadan önce destekçimize teşekkür etmek istiyorum. Sayın Refik Can Apaydın'a sağ olsunlar. Bugün değerli bir konuğum var. İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği Başkanı Daik Danzik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizi ağırlamak çok güzel çünkü İFSAK, yani İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği İFSAK bizim göz bebeğimiz. Çok teşekkürler. Gurur duyuyoruz İFSAK'la. Çünkü 60 yılı devirmiş bir dernek, sivil toplum kuruluşları, dernekler, bir toplumun gelişmişliğini göstermesi bakımından önemli şeyler. Ama bunca uzun soluklu olması ayrıca takdire değer. Bildiğiniz gibi Avrupa'da fotoğraf dernekleri 1800'lerin ortalarında kuruldu. Bizim oldukça geç ama işte onun için göz bebeğimiz dedim. Daha nice uzun uzun ömürler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben de bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Teşekkür ediyorum bizi çağırdığınız için de sizlere. Umarım güzel bir söyleşi olacak. Eminim. Şimdi bu sürekliliğe vurgu yaptık. Çünkü sürekliliğin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi İFSAK'ın işleyişine biraz değinmek istiyorum. Genel olarak üyelerinizle diyaloglar ne kadar süre devam ediyor? Yani İFSAK ne kadar canlı bir organizma? Biraz bunu irdelemek istiyorum. Üyeler kendilerini bu kuruma ne kadar ait hissediyorlar? Yani bu konuda mutlaka sizin bir tansiyon ölçmüşlüğünüz ya da dönüşler vardır. Evet. İFSAK kökenli fotoğrafçılardan, daha doğrusu kurum ve üyelerinden biraz söz etmenizi istiyorum. Mesela bu kurumda nasıl bir yapılanma söz konusu? Dikey bir yapılanma mı? Yoksa üyelerin önerileri ve katkıları İFSA yönlendiriyor, dönüştürüyor ya da değiştiriyor mu? Tabii çok soru sordum ama siz böyle hepsini harmanlayıp devam. Tabii. Okey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Genel olarak aslında bir gerçek var. İFSA'nın büyük bir aile olduğu gerçeği. Biz bunu çokça dile getiriyoruz. Çünkü böyle hissediyoruz. Dolayısıyla tüm üyelerimiz de kendilerini bu büyük ailenin birer parçası olarak görüp öyle hissediyorlar. Bundan dolayıdır ki üyelerle diyalogumuz uzun süre devam ediyor. Yani bir üyelerle diyalog konusunda bir kopma falan öyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Birbirimizle olmaktan, birlikte üretmekten, işte paylaşmaktan büyük bir keyif alıyoruz. Aslında temel mevzuatı da bu. Nedeni. Dolayısıyla çok ciddi bir aidiyet duygusuyla tüm üyelerin İFSAK'a bağlı olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer söylememiz de ki bunlar samimiyetle söylüyorum bunu, sloganlar değildir. Yani bir İFSAK'lıya sorduğunuz zaman ağzından direkt otomatik olarak çıkar. İFSAK için ikinci evimiz diyoruz. Yani o kadar bir bağlılığımız var. Zaten dile getirdiniz. Onun için teşekkür ediyorum. 1950'lerden sonra bizde başlıyor dernekçilik ve efendime söyleyeyim fotoğrafla ilgili daha kapsamlı çalışmalar belki bir Avrupa'ya göre. Bu 62 yıl boyunca da bir kuruma, bir sermayeye bağlı kalmaksızın ayakta kalabilmek Türkiye gibi bir coğrafyada çok kolay bir iş değil. İşte bunu başarabilmiş olmamızın başlıca sebebi de bu üyelerimizin İFSAK'a olan bağ, İFSAK'ın içerisindeki bu aile ortamı diye söyleyebilirim. Başlıca sebep bu. İFSAK kökenli fotoğrafçılar için şöyle bir şey söyleyebilirim. Biraz dedim ya 50'lerin sonundaki yani Türkiye'nin de en zor dönemlerinden biri. İşte o 1950'lerden bugüne kadar aşağı yukarı Türk fotoğrafında ismini duyduğumuz, bildiğimiz akademisyenler, fotoğraf ustaları, kimler varsa bunların %95'i İFSA üyesidir. Ve İFSA'nın içerisindeki temel eğitimlerden de çıkarak akademisyen olanlar, fotoğraf ustası olan birçok isim var. Ve ha, istisnai de olsa tabii ki İFSA üyesi olmayan isimler yok mu? Var. Ama onlar da bu süreç içerisinde muhakkak İFSA'la ortak çalışmalar içerisinde bulunmuş ve karşılıklı katkılar sağlamışlardır. Onun dışında bir de yönetimle ilgili zannedersem. Şöyle yani İhsan o dinamik yapısını ya da o üyeleriyle ilişkisini merak ediyorum. Madem ki ailemiz diyorlar, ikinci evimiz diyorlar, bunu sağlayan nedir? Size yönetimle ilgili ya da herhangi bir konuda bir fikir beyan edebiliyorlar mı? Bunlar ne kadar değerlendirmeye alınıyor? Yani bunca yıl, 60 yıl yaşamasının sırlarını da birazcık ortaya koymak istiyorum. Tabii ki kurum olarak biraz evvel söylediğim gibi bir aile olduğumuzu dile getirdim. Otomatikman tabii üyelerimizin önerileri ve fikirleri hatta eleştirileri her zaman birinci önceliğimiz olmuştur. Yani büyük bir aileye yakışır şekilde. İFSAK olarak ki ben buraya girdiğim günden beri bunu hissediyorum. Çünkü geçmişten bugüne gelen bir yönetim şekli bu. İFSAK olarak demokratik, farklı seslere açık, şeffaf, katılımcı bir yönetim şeklini benimsiyoruz. Ve böyle olunca da tabii ki tüm üyeler istedikleri an ve gördükleri bir sıkıntı varsa hemen gelip yönetime bu konuda fikirlerini söyleyebiliyorlar. Zaten mottomuz da görmüşsünüzdür. Birlikte üretelim, birlikte paylaşalım, birlikte yönetelim şeklinde. Üyeler dönüştürüyor mu demiştiniz? Açık söyleyeyim, İFSA üyeleri yani yönetimleri dönüştürmeyi bir kenara bırakalım. Ülke sanatını dönüştürüyor. Yani o kadar tesir edebiliyor. O yüzden böylesine güçlü bir kurum olduğunu dile getirebilirim İFSA'nın üyelerinden aldığı bu güçle tabii ki. Tabii. Sizi de sormuş olayım. Siz ne kadar, kaç yıldır ifsaklısınız? Yaklaşık. Ben üye olduğum süresi bir yanlış demeyeyim ama 8 yıl olmuştur. Ama öncesinde de dediğim gibi İFSA'ya gidip geliyordum. Zaten İFSA'dan fotoğrafla ilgileniyorsanız haberdar olmamanızın Tabii. imkanı yok. Evet. Çok güçlü bir alan kaplıyor çünkü. Evet. Şimdi her kurumun gelenekleri ve de arşivi vardır. Yani olmalı daha doğrusu. Sizin var mı? Mesela başkanlık yapmış kişilerin, yönetim kurulunda görev almış kişilerin ya da 60 yıl öncesi kişilerin bilgilerine ulaşabiliyor muyuz? Bunu biraz da şunun için soruyorum. Ben ilk kitabımda İstanbul'un yüz fotoğrafçısını hazırlarken kurucumuzun Nurettin Erkılıç'ın biyografisini de dahil ettim. Ve İFSA'yı aradım bir fotoğrafına ulaşmak için. Hemen bulunamadı. Bayağı bir uğraştım, ricacı oldum. O zaman gördüm ki ilk kurucusu fakat hani bu bilgiler bir yerde değil en azından. Yani hafıza ne kadar devam ediyor? Mesela bugün Mehmet Bayan'ın Milli Sanat'ta İFSAK için yazmış olduğu yazıları okudum. Çok heyecanlı. Oradaki o zamanki duyguları aktarabildi. Bu başkanlarla, üyelerle ilgili notlar, iletişim bilgileri, hatta bir fotoğraf arşiviniz var mı? Yani 60 yılda aslında her başkandan ya da yönetim kurulu üyelerinden toplasaydınız ciddi bir arşiviniz olmuştu mesela. Çok değerli bir arşiviniz olmuştu. Bu var mı, olacak mı ya da? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii Nurettin Erkılıç'ın fotoğrafına ihtiyaç duyduğumuzdaki süreçle ilgili çok bir bilgim yok işin aslına bakarsanız. Ama bugün 62 yıllık bir kurumun arşivinde net olarak da bir başkanlığını da yapsam şu anda yönetim kurulu başkanlığını da yapsam tek tek herkesin ismini bilme şansım maalesef yok. Ama şunu söyleyebilirim. Yani bu kadar birbirine bağlı insanların olduğu bir kurumda otomatikman geçmişine hak ettiği ilgiyi ve değeri gösteren bir tavır var. Geçmişte İFSA hizmet etmiş her üyeyle ilgili bir kere bilgi elimizde bulunuyor. Tabii eserlerle ilgili biraz eserler kişiye de özel bir durum olduğu için belki herkesin eserinin İFSA arşivinde bulunuyor olmasına imkan sağlanamamış olabilir. Çünkü takdir ederseniz ki o kişisel bir tercih İFSA arşivine fotoğrafının kalması. Ama kısaca şunu söyleyebilirim. İFSA fotoğraf arşivinde 62 yıl boyunca İFSA yapmış olduğu birçok proje ve etkinliğin fotoğrafları muhafaza ediliyor. Birçok başkanın da yönetim kurulu üyelerinin de yine fotoğraflarına bu arşivden ulaşabiliriz. Ama dediğim gibi spesifik olarak bazılarının belki fotoğrafları eksik olabilir. Ama bunların tespitinde de aslında çok büyük sıkıntılar yaşamıyoruz. Yani açıp telefon açıp ihtiyaç duyduğumuz noktada eserini istediğimizde eserini gönderiyor, arşive dahil ediyoruz. Vefat etmişse de aynı şeyi yakınlarıyla iletişim kurarak çözebiliyoruz. Tabii dediğim gibi arşiv biraz da çok ciddi tutulması ve muhafaza edilmesi gereken bir durum. Bir diğer yandan da tabii çok ciddi bir mali destek de istiyor. Bütçemiz çerçevesinde tabii bunları yapabilmek ve bununla ilgili çalışmalar içerisinde bulunmak hedefinde ilerliyoruz. Halihazırda da şu anda arşivi elden geçiriyoruz. Aslında iyi oldu bu soruyu sorduğumuz. Son bir aydır arşivle ilgili ciddi bir çalışma yapılıyor. Ve bugüne kadar arşivde yer almış olan eserler ve tabii sadece eserler, bir sürü eşya var, bir sürü doküman var. Bunlar da hepsi sınıflandırılarak, tekrar bakımları yapılarak arşivde yeniden düzenlenen odada yerlerini yavaş yavaş almaya başladılar. Bu şekilde evet, diyebilirim şu anki durumu. Evet, bu çok önemli çünkü 60 yıllık bir kurumdan, doğrusunu isterseniz benim beklediğim en azından kendi hafızasını, kendi tarihini koruyabilmesi. Mesela onca etkinlik yaptı, fotoğraf günleri vesaireler. Yani işte bunlar evet, mesela davetiyeleri, afişleri duruyor mu? Mesela bir üyeyle ilgili, işte Nurettin Erkılıç vefat ettiği için tabii ben yaparken, yakınlarına da o ara ulaşılamamıştı. Onlar da vefat etmiş olabiliyor. Hani böyle böyle süreçler var, kopulabiliyor. İşte buna belki mahal vermeden, mesela Nurettin Erkılıç'la ilgili ben bir kitap yazacak olsam, ne kadar hani sadece genel şeyler değil de o detaylar, o işte pek çok onunla ilgili dokümanı sağlayabilecek miyim? Bunlar önemli doğrusu. Afişler duruyor mu? Şöyle söyleyeyim, evet. Ya biraz evvel dile getirdim. Arşivde 62 yıl boyunca biriktirilmiş bir sürü doküman var. Fotoğraflar, diyalar, kasetler, yayınlar, İFSAK yayınları var. Evet. Ve bu yayınların içerisinde İFSAK'ın 40. yılı, 50. yılı da yapılan kitaplar ve bu kitapların, bu çıkan yayınların içerisinde bu konulara dair detaylı belgeler ve bilgiler var. Nurettin Erkılıç ve diğer detaylarda. Saklanması, kanunen saklanması gereken karar defterleri, üye kayıt defterleri gibi belgeler de var. Dolayısıyla derin bir araştırma yapmak istediğiniz zaman aslında rahatlıkla yapabilirsiniz. Örneğin belli bir dönemle ilgili yapabilirsiniz. Derseniz ki şu dönemde şöyle bir şey olmuş, o dönemle ilgili ne sıkıntı yaşanmış, nasıl karar almış yönetim kurulu, o sıkıntının üzerinden nasıl üstesinden gelmişler. Bunları o dönem arşivinde bulunan yönetim kurulu kararları, bütün gerçekleşen bu etkinliklere ulaşabilirsiniz. Arşivden bunları çıkarıp inceleyip yazılar yazılabilir. Bugün de bizler de 60. yılı kutladık 2019'da biliyorsunuz. Bütün o süreçte afişlerimizi, etkinliklerimizi, aldığımız notlara dair her şeyi arşive kaldırdık. Çünkü biliyoruz ki bundan 10-15 yıl sonra, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra 60. yılla ilgili yaptığımız bu çalışmaları birileri alıp sizin de bahsettiğiniz gibi incelemek, okumak, o dönemde neler yapılmış, nasıl yapılmış bunlara tanıklık etmek isteyeceklerdir. Ki özellikle şu an içinde bulunduğumuz pandemi dönemi de mutlaka insanlık tarihinde yerini alacak ve bu dönemde bizlerin ne yaptığı da çok büyük önem arz edecek. Dediğim gibi arşivde çok ciddi bu belgeler ve dokümanlarla, eşyalarla ilgili derin bir araştırma yapılabilir. Fotoğraf arşivimiz de aynı şekilde. Yani birçok ustamıza ait fotoğraf şu anda arşivde muhafaza ediliyor. Birçoğu baskı halinde bu fotoğrafların ve baskılar o şekilde daha titiz muhafaza ediliyor. Son 10-15 yılda tabii dijitale geçtik. Onlar da dijital harici hard diskleri içerisinde arşivde. Onlar da backupları alınmış bir şekilde arşivlenip saklanıyor. Hatta 2019'da da 60. yıl sergimizi yapmıştık Türkan Saylan'da. Orada bu belgeleri, eşyaları ve fotoğrafları bir kısmını sergilemiştik. Çok güzel. Pek çok da yönetim kurulu üyesi ve pek çok da başkan geldi geçti. Şimdi evet. Her kişinin kendine has bir yaklaşımı, bir o kadar da tecrübeleri oluyor. Kurumun karakterini biraz çözmeye çalışıyorum. Kurumun hafızası nasıl gidiyor? Mesela her başkan değiştiğinde sil baştan yeniden bir şey mi, yeni bir kan tabii çok iyi bir şey. Ama öte yandan da tamamen geçmişten kopuk mu oluyor? Eski tecrübeler ne kadar aktarılabiliyor? Tabii ki şimdi kurumsal belleğimiz tabii ki devam ediyor. Bir şekilde aktarılıyor da. Zaten bu böyle olduğu için bugün Türkiye'nin fotoğraf ve sinema alanındaki en önemli kurumlarından biriyiz. Ha, diyebilirsiniz ki haklı olarak tabii bu aktarılan bellek nedir? Genel hatlarıyla şöyle diyebilirim. Yani İhsan kuruluş amacı ve bugüne kadar ulaşan hafızası belleği genel hatlarıyla ben yerine biz diyen, yeni fikirlere, gelişmelere ve çağa ayak uyduran, yeni kişilere her zaman kapılarını açan bir yönetim anlayışına sahip olmak. Öncelikle o geçmişimizde yaşanan hatalardan bir kere ders çıkarıyoruz. Gerçekleştirilen birçok ilk var. Başarılı birçok iş var. Bunları da örnek alıyoruz. Ve bu sayede bu şekilde bunu vazife edinerek bu kurum kimliğine, belleğine sahip bir şekilde ilerliyoruz. Yani sonuçta hepimiz biliyoruz. İnsanın olduğu yerde hatalar her zaman olacaktır. Çok doğaldır. Konu bizim için daha çok hataları yapanların sergiledikleri tutum, gösterdikleri samimiyet. Yani bir art niyet yoksa o zaman herhangi bir problem yok. Çünkü bizler samimiyetle, birlik ve beraberlik içerisinde geçmişten bugüne, geçmiş dönemde yöneticilik yapanlar, bugün bizler yönetimde olanlar, değerli üyelerimiz hep birlikte çalışarak sorunların üzerinden gelebildik. Ve bu bir sürü sorunu 62 yıl boyunca beraberlik ve birlik içerisinde olarak çözdük. Bu konuda uzman olduk diyebilirim. Öte yandan tabii her daim çağın gelişimleri var dediğiniz gibi. Yani bir şeyler değişiyor. Ve bu gelişmeyi de her zaman hızlıca takip edip bünyeye katmak birinci önceliğimiz oldu. Çünkü bunu açıkçası İFSAK zamanında test edip yaşamış. Yani kurum hızlıca tepki veriyor ve adapte oluyor duruma. Zaman içerisinde teknoloji gelişiyor, modern çağın gelişmeleri oluyor ve bunlarla inatlaşmaması gerektiğini öğrenmiş bir kurumuz. En basit örneğiyle pandemiden dolayı 16 Mart gecesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bütün dernekler kapatıldı. Zoom programı üzerinden İFSAK bir hafta sonra, 10 gün sonra seminer ve etkinlikler yapmaya başlamıştı. O yüzden çabuk adapte olan ve geçmişiyle, geleceğiyle, bugünüyle birlikte yol alabilen bir kimliğe sahibiz. Zaten başkan olmak için de herhalde yönetim kurulunda o işleyişi başkan olmadan evvel içinde olduğu için işleyişi de zaten hakim. Aynen. Hem görüyorsunuz hem de dediğim gibi bizde bazı insanlar şaşırabiliyorlar. Yani tek bir kişinin kararıyla hiçbir zaman karar alınmaz bizde. Yani yönetim kurulu asıl yedek, herkesin fikri önemlidir. üyelerimizin de önemlidir. Üyelerle toplantılar yapar, onların da fikirlerini alırız. Ondan sonra kararı bir şekilde hayata geçiririz. Çünkü herkesin kabul etmesi, fikir birliği içerisinde olması, özümsemesi konuyu çok önemli. Evet. Peki, ilk kurulduğunda fotoğrafçılığın yaygınlaşması gibi bir misyonunuz vardı. Şimdi artık herhalde öyle bir misyona ihtiyaç yok. Nicelik değil ama niteliksel olarak bir gelişmeye her zaman ihtiyaç var. Sizce İFSAK fotoğrafa nasıl katkı sunmuştur? Başka bir şekilde soracak olursam, eğer İFSAK kurulmamış olsaydı Türk fotoğrafçılığı neler kaybetmişti? Yani daha doğrusu sizden bir öz eleştiri istiyorum. Türk fotoğrafına ne gibi katkılar oldu, hangi yönlerde zayıf kaldı ya da kaldı mı? Bir soruda şunu sormak isterim size. Fotoğrafın yaşaması için en büyük eksiklik Türkiye'de sanat piyasası. Bir sanat piyasasının oluşmasında herhangi bir tutumu var mı ya da olacak mı? Biliyorsunuz Artium Modern'de 81. müzayedesinde 2011'de bir fotoğraf sanatı müzayedesi olmuştu. İlk müzayedeydi bu. Bu bakımdan çok önemli. Yaklaşık 200 fotoğraf sunuldu. Bunun da dörtte biri kadarı satıldı. Ben not almışım hangileri satıldı diye. Aynen. Yaklaşık dörtte biri kadarı satılmış. Ha, bu çok iyi bir rakam olmayabilir ama ilk müzayede için bence çok da kötü değil. Fakat devamı gelmedi. Bu piyasa oluşmakta biraz direnç var sanırım. Yani bu direnç nasıl kırılacak? Şimdi öncelikle evet, İFSAK misyonuyla ilgili söylediğiniz şey doğru. Yaygınlaşmasını, gelişmesini, öğrenilmesini, sevilmesini sağlamak. Ama bununla kalmıyor. Tabii uluslararası alanda ülkemizin kültürünü, sanatını yaymak, dışarıdakini içeri, diğer Avrupa ülkelerinde, diğer dünya ülkelerindeki durumu da, kültürü, sanatı da bize dahil etmek, onları tanımak, izlemek gibi ve tabii toplumsal mevzulara da değinmek gibi bir hassasiyetimiz var. Bu çizgide devam ediyoruz. Nicelik ve nitelik kısmına gelirseniz evet haklısınız. Bugün dünyada artık fotoğraf çekmeyen neredeyse hiç kimse yok. Çünkü fotoğraf kelimesi bizim anlamlandırdığımız noktadan daha geniş bir alana yayılmış durumda. Ama İFSAK olarak fotoğraf sanatının insana dair, insanı ve onun duygularını, düşüncelerini içeren, kendisini ifade edebilmesini sağlayan bir argüman olduğunu düşünüyorum. Yani bir farkındalık yaratmak için kullanılması gereken bir araç fotoğraf. Biz bambaşka amaçlar için de kullanıyoruz. Onda bir problem yok. Hiçbir zaman da çatışmadım bununla ilgili. Bunlar her zaman olacaktır. Ama günün sonunda fotoğrafın bugün geldiğimiz noktada, örneğin çatışmadığım için de söylüyorum, neyle çekildiği hiç önemli değil. İstediğin telefonla da çekilebilir bir kısım, çünkü telefonla çekilenin fotoğraf olmadığı kanaatine de sahip. Ama öyle bir düşünceye de sahip değilim ben. Genel olarak da böyle bir düşüncede değiliz. Mevzu çekilen fotoğrafın ne kadar etkili olduğu. Biz onunla ilgileniyoruz. İFSAK çatısı altında da gerçekleştirdiğimiz birçok projede, örneğin katılımcı sayısından çok projenin sonuçlarına odaklanıyoruz. Yani 100 kişinin katılacağı ama sonucunda etkili bir şey çıkmayacağı bir projeden ziyade 10 kişinin katıldığı ama çok etkili işlerin çıktığı bir proje bizim için daha değerli. Bunun olması için de insanlara fotoğrafın teknik mevzularını anlatmaktan ziyade, ki bunu da yapmakla beraber, ne kadar sanatsal alt entelektüel gelişimin de önemli olduğunu aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü entelektüel olarak bir gelişim kat etmediğiniz zaman, işte sizin bahsettiğiniz gibi bir fotoğraf müzayedesinde satılacak fotoğraf sayısı ve onu alan kişi sayısı da otomatikman düşüyor. Çünkü biz evlerimizin duvarlarını fotoğraflarla, resimlerle süsleme gibi bir alışkanlığa sahip değiliz. Alıp bir fotoğrafı evimizin duvarına asma konusunda maalesef kültürel olarak eksik kalmış durumdayız. Bunu İFSAK gibi ve sanat kurumları içerisinde tabandan anlatmaya başlamamız gerekiyor. Eğer biz bunları aktarıp anlatabilirsek ve bunları bir şekilde insanlara daha en başında sunabilir ve öğretebilirsek, o zaman eminim ki bir süre sonra fotoğraf satın almak, fotoğrafını duvara asmak gibi misyonlar da gelişim gösterecektir. Ve bunun üzerinde daha rahat, daha büyük tartışmalar ve müzayedelerde de daha çok fazla sayıda fotoğrafın satıldığını göreceğiz diye ümit ediyorum. Şimdi işte bu tarz mevzuları, hani dediniz ya ifsak olmasa ne olurdu? İşte bu tarz mevzuları ifsak çözecek. Tarihi boyunca da bunun için olmuş. Örneğin 1940'larda biliyorsunuz Cumhuriyet'in kurulmasından sonra 32'lerde yanlış hatırlamıyorsam halk evleri kuruluyor. Ve 50'lerde 51'de falan bu halk evleri kapatılıyor. Dernekler açılıyor. Aynen. Ve İfsak bu halk evlerinde örneğin Şinasi Barutçu bugün Türk fotoğrafının en önemli ismi İfsak'a gelip İfsak'ta eğitimler ki öncesinde TAFK'ı kuruyor, Türkiye Amatör Fotoğraf Kulübü. Evet. Bunların hepsi İfsak'ın da bugüne kadar gelebilmesinin ana mihenk taşı olmasının nedenlerinden biri de bu. Nurettin Erkılıç'la beraber kurulan İfsak o halk evlerindeki fotoğraf eğitimlerine devam ediyor. Ve devam ettiği için de bugün bizler işte Sabit Kalfagil gibi bir akademisyenimiz var değil mi? Biliyor mu acaba herkes Sabit Kalfagil'in İFSAK üyesi olup oradan eğitim alarak bu noktalara ulaştığını? Çok önemli bir durum. O yüzden bu konularda İFSAK gibi kurumların ki bunu yapmak için çabalıyoruz, öncü olması önemli. Tabii ama bu konuda bir tek bizim bir şeyler yapma çabasında olmamız da yeterli gelmez. Bunun yerinde yerel ve merkezi yönetimlerin, kurum ve kuruluşların da bizle beraber aynı yöne doğru yürümesi gerekiyor. Yaptığımız yanlışlar veya eksikler yok mu? Var. Örneğin bana sorarsanız en önemli eksiğimiz, en önemli zayıf kaldığımız dikkat çekici nokta 62 yıl içinde iki tane kadın başkanın olması. Bence İFSA'nın en zayıf olduğu dikkat çekici noktalarından biri. Keza gençlerle ilgili de son yıllarda sayı gittikçe düşüyor. Ama yaptığı da bir sürü şey var işin açıkçası. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Gelişmesini sağlamışız fotoğrafın ve sinemanın. Günün sonunda bence İFSAK olmasaydı ne olurdu demek yerine iyi ki İFSAK var desek daha iyi olacak. İyi ki var. Programımızın da sonuna geldik. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben katıldığınız için size çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun çağırdığınız için. Değerli dinleyiciler, bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın. Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük.